meniku kopi asli. Gulo batu nopo gulo tebu, serupa tak serupu teng wanci telu. Wancine udan krimis, saya wangi yo saya ngriwis. Krimis kok rak uwes uwes terus kelingan kowe wong mane. Go, go.